الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiwa tunaendelea na kitabu chetu cha Bulughul Maram, leo inshallah tuna hadithi ya sita hapa ndani ya huu mlango, hadithi iliyopokewa na Atiyata al-Quradhi radiyallahu anhu qala uridhna ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama يوم قريظة. فضل فضل فضل. anasema sahaba huyu ya kuwa alipokuwa bado ni mtoto yeye na wenzake, wakati wa vita vya Bani Quraidha, wakati wa vita vya Bani Quraidha, baada ya mtume na masahaba kuwazingira wale Mayahudi kiasi cha kuwa sasa wakaona hawana njia nyingine isipokuwa ni kujisalimisha, na walijisalimisha chini ya himaya ya Saad, mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kumwachia Saad atoe hukumu kuwahusu au Mayahudi, kwa sababu alikuwa ni halifu wao, na Saad ndio akatoa hukumu ya kuwa watoto waachwe na wanawake pia wasiwawe, lakini watu wazima ambao ni wanaume ambao wanaweza kushiriki katika vita basi ndio wawawe wote. Sasa huyu Atiya anasema kuwa siku hiyo walipelekwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fakana baada ya hukumu hiyo kutoka kuwa wawawe isipokuwa wale watoto wadogo ndio wasiwawe, fakana man ambata kutila. Sasa ilikuwa kila aliyepatikana kuwa amemea nywele zake za sehemu ya siri basi anawawa. Wa man lam yumbit khulli ya sabiluhu, na yule ambaye atapatikana kuwa hizo nywele hazijamea kwake basi anaachwa. Anasema huyu Atiya, fakuntu mimman lam yumbit, nilikuwa mimi ni kati ya wale watoto ambao bado walikuwa bado hizo nywele hazijamea kwao. Fakhulli ya sabili, kwao nikaachiliwa mimi niende zangu. Rawahu al-khamsatu wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim wa qala ala sharti ash-shaykhaini. Hadithi nadhani tuligusia wiki iliyopita ingawa tukuisoma matini yake, na hii ni moja katika hadithi ambazo zaonesha kuhusu kubalighi, kwa kuwa moja katika alama za kubalighi na hasa hasa kwa wavulana ni kumea nywele hizo za sehemu ya siri. Sasa ina maana kuwa hata kabla ya mtu kuota lakini nywele hizo zikamea, basi moja kwa moja anahesabiwa kuwa amebalighi. Na tukasema kuwa njia tatu ndio muhimu ambazo hutumika sana kwa kumjua mvulana ambaye amebalighi. Njia ya kwanza maarufu zaidi ni kuota. Njia ya pili ni ilipopita kwa hadithi ya wiki iliyopita ni miaka 15. Na njia tatu ni hii ya kumea hizi nywele. Sasa ina maana kuwa ili, kwa sababu tu katika mlango wa at-taflis wal hajri, manake mlango unaeleza kuhusu aliyefilisika na wale ambao huwa wanazuiwa licha kuwa mali ni yao, lakini wasiweze kuwa na uwezo wa kufanya wanavyotaka katika mali hiyo. Kwa hadithi hizi zote zinazoeleza kuhusu kubalighi Lengo lake kubwa ni kuonesha ya kuwa mtoto ambaye bado hajabaliri kwa kuonekana kwake moja katika alama ambazo zimethibiti kuwa ndio alama za kubaliri, huyu huwa kwa muda ule wote anakuwa ni mahjurun, yani amezuiwa kwa kufanya anavyotaka kwa mali yake. Kwa hivyo akiwa anataka kitu, yule msimamizi wa mali yake ndiye atakayeona kwa kuwa hicho kitu kina maslahi kwake na kwa mali yake ama hakina maslahi. Kama kina maslahi, basi anamkataza, anamkanya, na kama kina maslahi atamfanyia, lakini sisi yeye mwenyewe moja kwa moja aseme kuwa anataka hivi na hakuna wa kumpinga kwa muda ambao bado hajabaliri kwa kuonekana kwake moja katika hizi alama, basi ni kuwa hawezi akaruhusiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo hii ni moja katika hadithi hizo tunazoonesha wakati wa kujua kwa sahihi ya shabaliri ama ajabaliri. Anasema hadhani alhadithani ja alibayani ahkamil mahjur, hizi hadithi mbili ambazo zimekuja, ya mwanzo ilikuwa inazungumzia kuhusu miaka 15 ndio atakuwa mbaligh mtu, na ya pili hii yaonesha kuwa nywele zikimea basi mbaligh. Anasema zimekuja libayani, kukubainisha ahkamil mahjuri, hukumu ya wale wanaozuiwa alayhi, lihadhi nafsihi, kuwa ile haki ambayo ni yao wenyewe nafsi yao, yani mali ni yao lakini wanazuiwa wasitumie wanavyotaka na wasifanye uamuzi wanavyotaka katika ile mali yao, kwa kuwa bado hawajafikisha kiwango cha kubalighi ambacho ndio sasa watakuwa ni wenye kuruhusiwa kufanya hivyo. Min saghirin wasafihin wa majnunin, kwa hivyo ima ni kwa sababu ya kuwa ni udogo kwa kuwa ajabaliri kwa kuonekana moja katika alama za kubaliri kwake, ama kwa sababu ya kuwa ni safii. Kwa hivyo inawezekana akawa mibaliri lakini bado ni safii, yani akili yake hana akili timamu ambayo inamruhusu kuachiwa mali yake kwa sababu bado hajakomaa akili, basi pia inakuwa ni sababu ya hajru kwake, ama la sivyo ni majnuni. Kwa hivyo si tu kuwa moja kwa moja kibaliri basi anaachiwa mali, ana baleri kisha anafanywa mtihani kiakili aonekane kuwa akili yake imekomaa na iko timamu, na kisha pia asiwe ana shida ya kuwa ni wazimu. Kwa hivyo anasema almahjur alayhi lisigharihi la yutwa maluhu, yule ambaye amezuiwa kufanya anavyotaka kwa mali yake kwa sababu ya udogo hapewi mali yake, wala yajuzu tasarufuhu fihi, na wala haruhusiwi kufanya anavyotaka kwenye mali hiyo yake, illa baada bulughihi, isipokuwa baada ya kubaligh kwake, wa rushdihi, na pia kuwa sasa anaonekana yuko sawa kwa matumizi ya mali yake kiakili. Kwa hivyo akasema albulughu yakunu biwahid min umurin, ani kubalighi huwa kuna thibiti na kunatokea kwa moja kati ya mambo haya, minha moja yake albulughu bitamami adhakar au untha, ni kubalighi kwa kukamilisha awe ni mtoto mvulana au msichana, 15 aman, miaka 15. Wa hadha maana qawlihi, ni ndo maana ya kauli yake, wa uridhtu alayhi yawm al-khandaq wa ana ibnu 15 sana fa ajazani. Kauli ya nani? Ibn Umar, yakuwa alipopelekwa kwa mtume wakati wa vita vya Uhud, mtume alikataa huyo Abdullah ibn Umar asiende vita kwa sababu alikuwa bado mdogo, hajafikisha miaka 15. Lakini wakati wa vita vya Khandaq alipopelekwa kwa mtume ili amruhusu, mtume akamruhusu kwa kuwa shabaligh kwa kufikisha miaka 15. Kwa hilo njamba ambalo ni moja katika alama za kubaligh. Wayakunu bi nabati shar, na pia kubaligh kunakuwa kwa sababu ya kumea nywele, haula alqubul, kando kando ya ile dhakar ya mwanaume. Wa hadha mayufiduhu alhadith, na hiyo pia ndio inatufaidisha hadithi hii ambayo tumesoma hivi punde. Wa min alamati albulugh, na pia miongoni mwa alama za kubalighi, alinzal, ni kule kuota kisha baadaye asubuhi uone kuwa umetokwa na manii. Fa idhanzala maniyan hukima bubulughi walau lam yatim 15 sana. Kwa hiyo akiwa ataona manii baada ya kuota usiku, atakuwa na hukumiwa kwa yam baligh hata kama hajafikisha miaka 15. Na alama ya nne, na hii ni hasa kwa mabanati, ni kutokwa na hedhi. Hii ni moja katika alama za kubalighi, lakini kwa wanawake haswa ni kutokwa na hedhi. Kwa hizi ndio alama maarufu zaidi. Lakini sasa pamoja na hizi alama ambazo ndio za kubalighi, ili ndio mtu apewe mali yake alipokuwa kabla hapo anazuiwa asifanye anavyotaka kwa mali yake, haitoshi hizi alama. Ingawa hizi alama zatosha kubainisha kwa mbalighi, lakini sasa baada ya alama hizi kuonekana, sasa pia lazima awe na rushd, yani aonekane kuwa akili yake iko sawa kiasi cha kuwa hana kasoro yote ya akili. Hadithi inayofuatia, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun illa biidhni zawjiha, la yajuzu, hairuhusiwi, limra'atin, kwa mwanamke, atiyatun, kutoa chochote atakachokitoa, illa biidhni zawjiha, isipokuwa kwa idhini ya mme wake. Ani, ina maana kuwa ni vizuri kuonesha heshima na adabu, naam, kwa mme, mke anapotaka kutoa kitu hata kama kile kitu ni chake, basi amwambie mme wake ya kuwa ningeomba hii nguo nipee fulani, ama hivi viatu nipee fulani, ama naomba fulani kidogo ana shida ameniambia angalau nimsaidie nimpe nini, unga wa sima ama unga wa chapati ama mafuta, vitu kama hivyo. Na hivyo hivyo pia ni vizuri hata kama ni pesa anataka kupeana amwambie mume wake, na hata kama hizo pesa ni zake, na hata kama hivyo vitu ni vyake, lakini sasa kwa vile ameolewa, na kuolewa huwa maana yake ni kuwa awe chini ya mume wake na aweze kuonesha kwa vitendo kuwa kweli yuko chini ya mume wake, basi hiyo ni moja katika hayo ni, hilo ni moja katika mambo ambayo yanamfanya mpaka aonekane kuwa kweli yuko chini ya mume wake, ili ndio mapenzi endelee na pia uhusiano mzuri udumu. Lakini hiyo ni hadithi ambayo ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi yenyewe mpokewa na Abu Daud na Nasai na Ibn Majah na Ahmad na Hakim, wa sahahahu al-Albani fi sahihi al-Jami'. Kwa hadithi ni sahihi. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, la yajuzu limra'atin, hairuhusiwi kwa mwanamke, si sawa kabisa kwa mwanamke, amrun fi maliha, kuwa ana amri kwa mali yake afanye anavyotaka, idha malaka zaujuha ismataha, pale anapokuwa mme wake tayari ashamiliki yule mke, kwa kuwa sasa yuko chini ya mme wake, ashamuoa rasmi ihalali, sasa ina maana kuwa yuko chini ya himaya ya yule mme. Mme ametoa mahari, ameenda akajitambulisha kwa wazazi, wazazi wakampa idhini ya kuoa huyo binti, binti pia aliridhika, na taratibu zote za ndoa zikafuatwa mpaka sasa ashafika kwa mume wake, sasa anaitwa kuwa ni mke wa huyo mume. Sasa baada ya hapo, la yajuzu limra'atin amrun fi maliha, licha kuwa ana mali, lakini sasa ile mali akitaka kufanya chochote huwa si ruhusa afanye anavyotaka mpaka nini, mpaka atake idhini kwa mume wake. Na hili njama ambalo kwa hakika hakuna kati yetu, ingawa sote ni wanaume, ambaye ataona kuwa ni kusumbuliwa, bali bila shaka kila mtu anaona kuwa huko ni kuheshimiwa na pia ani nikupewa ani ile hadhi yake ambayo inastahiki. Rawahu Ahmad wa ashabu sunan illa Tirmidhi wa sahahahu al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hii aya ni aya ambayo ni muhimu sana ya kuonesha kuwa wanaume wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala wawe ndio wasimamizi ndani ya majumba yao kwa wake ambao wamewaoa. Kwa ina maana kuwa hata ikiwa ule mke mashallah Mwenyezi Mungu amemjalia na mali kuliko mume wake, huwa ni vizuri ile mali akitaka kuitumia amshauri mume wake na amweleze mume wake, hata kama anajua kwa ile mali si ya mume wake, na mume wake hawezi akampokonya kwa sababu hana ruhusa hiyo. Si haina maana kwa sasa wewe itukiulizwa unaweza ukasema sasa mimi nimekataa na hiyo mali nipe. Hapana, utakataa lakini bado atabakia nayo. Siti utakataa alafu itakupe hasa tiwe ni yako. Hapana, bado ni yake, licha kuwa akikwambia ukataa ile kuonesha heshima na adabu anaweza akasema sawa nimekubali sitafanya nilivyokuwa nataka nifanye, lakini bado mali itakuwa ni yake. Naelewa? Sasa ile ni kuonesha kuwa tu ani yeye bado anaelewa kuwa kweli iko chini yako, na hilo ndio jambo ambalo ni muhimu. Jambo lingine, almar'atu fil manzil hiya almudabbiru lima laha min al marifati wal khibra. Ani mwanamke anapokuwa pale nyumbani, yeye ndiye mwenye kufanya yale yanayotakiwa fanyike pale kutokamana na anavyoelewa na kutokamana na uzoefu wake. Wa hiya almutawalliyatu shu'uni manziliha, naye ndiye mwenye kusimamia mambo ya pale nyumbani. Wa min dhalika tadbiru mali zaujiha, na miongoni mwa usimamizi huo ni kusimamia vipi mali ya mume wake. Alladhi baina yadaiha, mali ambayo iko mikononi mwake, hiyo mali vipi itatumika. Kwa ina maana kuwa asiwe mwanamke ambaye hajali, ye hajali kabisa kuwa hii mali nitakiwa ilindwe, ihifadhiwe, itunzwe. Hana hiyo, ana awe tu ni mwenye kufuja mali, kuharibu mali, naam, hiyo itakuwa si sawa. Ndio sababu akaambiwa kuwa ni vizuri jambo lingine, jambo lolote akitaka kufanya basi amshauri na amwambie mume wake. Na hapa tunaposema atiya, yani kule kupeana mali, bila shaka moja kwa moja ni msaada ambao ameutoa kwa sababu ya sadaka, na hasa hasa ikiwa ni katika mali ya mme. Kwa hivyo anasema la juzu laha atiyatun au sadaqatun min mali zaujiha illa biidhnihi liannahu sahibul haqq. Kwa hivyo afai kutoa mali pale nyumbani akaitoa kagawa, na ambapo ni mali ya mme wake basi na idhini yake. Fa in udhina au ulimat min halihi ridha au alimat min halihi ridhahu falaha as-sadaqatu bima jarat bihi al-ada min ash-shay' al-qalil. Ikiwa amepewa idhini ama akawa anajua kuwa kitu kama hichi mume wangu hawezi kanikataza, kawaida huwa tunatoa, na akijua huwa anasema ni sawa, hamna shida, bora tu iwe ni katika vitu vidogo vidogo, visiwe ni vitu vikubwa, basi anaruhusiwa. Min ta'ami al-baiti, mfano kama chakula cha hapa nyumbani, karagifi kama mkate, ubakiyati ta'am na vyakula vingine, washarabi na vinywaji. Kwa hivyo itakuwa hapa mna kukosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi ya Aisha, iliyopokewa na Aisha, idha anfaqatil mar'atu min ta'ami zawjiha, ikiwa mke atatoa kwa kusaidia yule ambaye ana shida kwa kutumia chakula cha mume wake ambacho mume amenunua, lakini kikawa pale nyumbani mwenye shida akaja kisha mke akampa, ghairi mufsida, lakini asitoe kwa njia ya uharibifu, kana laha ajruha bima anfaqat, huyo mke atakuwa na malipo kwa sababu ya kule kutoa kwake alivyotoa. Walizaujiha ajrun ma kasaba, na ule mume wake atakuwa pia na malipo kwa sababu yeye ndio amechuma. Walilkhazin mithlu dhalika, na pia yule ambaye ni mfanyakazi wa pale aliyewachiwa jukumu la kuhifadhi ile mali, pia atakuwa na thawabu zake kwa sababu ya kulinda ile mali. La yunqisu ba'dhuhum min ajli ba'dhi shay'a, hakuna yote kati yao anayepunguzia mwenzake malipo yake. Kwa hivyo ina maana kila mtu anapata malipo yake kamili, kwa hasa hasa ile mali inapokuwa ni ya mme. Na hiyo ndio asilimia kubwa, mara nyingi huwa mali inakuwa ni nani, ni ya mme pale nyumbani. Lakini mara moja moja ambapo ni nadir, wakati mwingine mara moja moja inawezekana pale nyumbani sasa mali iliyoko ni ya mke, na yeye bwana sasa kidogo hali imekuwa ni ngumu. Sasa wakati ule pia mke anatakiwa aelewe ya kwa sasa yeye aanze kupeleka mbio, kwa sababu sasa kidogo umepata mtihani wa pesa, sasa enda na pesa. Mwishi mlivyokuwa mnaishi pale mwanzo, na heshima endelee kama kawaida na adabu pia. Kisha wa qawluhu, na kauli ya mtume, la yajuzu limra'atin, hairuhusiwi kwa mwanamke, amrun, eti awe na amri, fi maliha, kwa mali yake mwenyewe, idha malaka zaujuha ismatuha, anapokuwa sasa mume wake tayari ashakuwa amemingiza katika himaya yake kwa kuwa sasa ameshamuoa. Faqad hamalahu alulamau ala ahadi almanaini, ulama wamechukulia kauli yake mtume hiyo kwa maana mbili. Kauli ya kwanza, kwa nini mtume aseme kuwa mali ni ya mke, lakini sasa kwa vile ashaolewa ile mali hafai kufanya chochote mpaka atoe idhini kwa mume wake. Kwa nini? Mola wake asema sababu ni mbili, maana ya kauli hiyo. Maana ya kwanza, husnu ishratiha wa tibi nafsiha wa takdiriha li zawjiha wa taqdimihi fi umuriha fahiya la tansarifu illa baada murajaatihi. Husnu ishratiha, yani huo ni kuishi kuzuri na yeye, kuamiliana vizuri na mume wake, naonesha hivyo. Watibi nafsiha, ninaonesha kwa mume wake ni msafi kabisa. Watakdiriha, na pia onesha kuwa anampa heshima yake na hadhi yake. Naam, watakdiriha lizaujiha, kisha watakdimihi fi umuriha, na hata kuonesha kuwa anamtanguliza mume wake kwa mambo yake ambayo ni yake binafsi. Fahia, kwa hivyo yeye la tansarifu, hawezi akaondoka illa baada murajaati, mpaka awe ni mwenye kurudi kwa mmewe na kumtaka idhini na ushauri. Kwa jambo hili jambo muhimu sana, na kuwa yani akifanya hivyo atakuwa anaonesha kuishi kuzuri na mme wake, na atakuwa anaonesha kuwa yeye amemsafishia moyo mme wake, na pia atakuwa anaonesha kuwa ana heshima na adabu na mme wake. Bila shaka kwa maulamu akasema kuwa hiyo ndio sababu ya mtume kusema hivyo, wala haimaanishi kuwa eti akitoa na ni mali yake bila idhini ya mume wake anapata madhambi, hapana. Isipokuwa lakini akifanya hivyo atakuwa anaendelea kujenga uhusiano mzuri na kuwa na adabu na mume wake na kumpa hadhi yake. Tafsiri ya pili, maulama akasema anna hadha khasun fi zawjati allati lam tarshud, hii hukumu ya kuwa mke hafai kutoa katika mali yake bila idhini ya mume wake, hii ni hukumu ya yule mke aliolewa na kisha bado ani hajakuwa amekomaa akili vilivyo kiasi cha kuwa anajua kutumia mali yake vizuri. Sasa ikiwa ni hivyo, basi ni vizuri awe anamuuliza mume wake ndo mume wake, kwa vile atakuwa sasa amekomaa. Na mara nyingi katika ndoa nyingi huwa mume ndo mkubwa alafu mke ni mdogo, hiyo ndo mara nyingi. Ani si rahisi kupata kuwa eti mke ni mkubwa alafu mume ni mdogo. Nasema si rahisi, simaanishi kuwa haipatikani, ipo. Unaweza kupata kuwa kijana labda miaka 15 ama labda 20 akaoa mama wa miaka hata 40 ama 50. Hiyo si makosa Kiislamu, si makosa. Lakini sasa tunasema kuwa mara nyingi ikifanyika hivyo, basi watu huonekana kuwa mbona lakini imekuwa hivyo, na hata inawezekana wakaanza kusema kuwa huyu hata hajaoa, ameolewa, kwa sababu ya vile amezidiwa umri na yule mke. Lakini sasa nashangaa, kwa sababu ni jambo la kawaida kuona mtu ambaye ni mkubwa anaweza kupata mwanaume miaka 40 ameoa msichana mdogo. miaka 18, miaka 20. Ana watu ndio wanaishi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ndio asili ya kuwa katika boma, katika familia huwa mume ni mkubwa kuliko mke. Sasa yule msichana aliolewa na bado mdogo, labda ameolewa miaka 15 hivi na bwanake ana miaka karibu 30 ama hata 40. Ina maana kuwa sasa yule atakuwa hajapata uzoefu kamili wa kutumia mali kiasi cha kuwa hasa afanye anavyotaka na wale asimuulize mume wake. Lakini leo kama atamuuliza mume wake, basi huenda ikawa mume wake atampa ushauri mzuri na itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya kuwa bado ni mchanga. Hasa Mola mwako akasema hii ndio maana yake. Fa idha kana safiha fayahrumu tasarrufuha fi maliha. Na ule mke akiwa ndio kabisa yani hayuko sawa katika matumizi yake ya mali yake kwa sababu ya akili yake vile bado ni changa ama haijakomaa, basi ndio kabisa hafai kufanya anavyofanya anavyotaka kufanya kwa mali yake. Wajibu ala wali amriha hifdhuhu, basi ina lazimu kwa yule aliyepewa jukumu la kuhifadhi ile mali yake aendelee kuhifadhi ile mali. Sasa ndio sababu Mtume akasema mwanamke afai kufanya chochote kwa mali yake hata kama ni yake mpaka muombe idhini na ruhusa mume wake. Kwa hivyo sababu ni hizo mbili, ima ni kwa sababu aliolewa kama bado ni mdogo ama ni kwa sababu ya kuwa ni kuonesha kuwa hata kama ni mkubwa lakini kuonesha adabu na heshima na kujenga uhusiano mzuri na mume wake, na hilo ndio kubwa zaidi. Na si rahisi kupata kuwa wanawake wanafanya hivi. Kwa hivyo maana yake ni kuwa inatakiwa mtu akishasikia hadithi kama hii akiwa na dada yake amweleze sawa sawa dada yake amuolewa ama ajaolewa, ili aweze kujua hadithi hii na huenda siku moja akaifanyia kazi. Sababu siku hizi napata wake wengi wana tabia ya kuficha mali yao, hata wacha tikukuuliza, hata wewe mwenyewe kujua kuwa na hiyo mali pia unaweza usijue. Wacha kuwa ti labda na 1000 mfukoni ama kwenye kipochi ama ana 1000 kwenye mpesa, alafu itaja kuambia kuwa sinajua mimi nataka kidogo hii pesa nitoe sadaka ama nikanunue nguo. Hata hiyo pesa kujua kuwa nayo pia anafanya kila aina ya mbinu mpaka usijue. Hiyo ni baadhi ya wanawake. Sasa je, ikiwa hataki ujue, atakwambia kweli anachotaka kufanya ili umruhusu? Mimbabi au la? Lakini si sawa hivyo. Sawa ni kuwa anatakiwa awe yuko wazi na kuonesha kuwa ana amemfungulia moyo mume wake na amfichi chochote. Hiyo ndio sawa. Na hii haina maana hata kidogo kwa wanaume ya kuwa sasa waanze kulazimisha wanawake kwa mali zao. Eti sasa hebu niambie una pesa ngapi nataka nijue. Kisha kila siku jioni namuulize, he, zimbakia ngapi? Eh? Na hizi zingine umefanyia nini? Na utaniambia usiletee mzaa kwa sababu mtu anasema hapana. Sasa hapo itakuwa ni muonevu. Hapa ni kuonesha tu adabu, wala si eti sasa imekuwa tena ni lazima, hapana. Haimaanishi kuwa ni lazima kwa mume. Na wala eti mke akifanya basi amfanya madhambi, si madhambi hata kidogo. Madamu ni mali yake, basi ana haki kufanya anavyotaka, bora tu awe yeye ni akili ntimamu. Wa an Qabisata ibn Mukhariq al-Hilali radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innal mas'alata, hakika kuomba omba, la tahillu, si halali kabisa kwa yeyote kuwa ana tabia ya kuomba omba. Al-mas'ala huna bimaana ani kafaratul mas'ala, ani kuwa mtu ni mtu wa kuombaomba, nisaidie, nipe, naomba, anaomba huku, anaomba kule. Kwa hivyo Mtume anasema kuwa haifai, illa li ahadi thalathatin, isipokuwa kwa mmoja kati ya hao watu aina tatu ndio wanaruhusiwa kuomba kwa sababu ya hali zao, walivyozidiwa kabisa na hali mbaya. Mtu wa kwanza, rajulun, ni mtu tahammala hamalatan fahallat lahu almas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik, ni mtu aliyejibebesha mzigo. Mzigo wa kuwa anataka kusuluhisha kati ya watu wawili. Na sasa katika kule kufanya hivyo ana gharama ambazo atazitumia. Sasa utapata kuwa hizo gharama anaruhusiwa kuomba asaidiwe ili atimize. Ama labda kuna majukumu fulani ambayo amejitweka na ni majukumu ya dini. Na sulhu pia ni moja katika majukumu ya dini. Lakini sasa unapata kuwa inawezekana pia si sulhu lakini majukumu mengine ya dini. Mfano labda amejitolea kuwa anataka kujenga msikiti. Sasa katika kule kujenga msikiti akaona kuwa ni kana kwamba anaelekea kulemewa. Na nini? Na ule ujenzi, kwa sababu alikuwa amepiga hesabu akaona kuwa ataweza, lakini alipofika katikati ya njia akaona kuwa mambo yanaanza kumlemea. Hayo ni majukumu amejibebesha. Sasa mtu kama huyo si makosa akifanyaje? Akiomba. Ama labda amejenga madrasa na anasimamia madrasa, nikafika wakati ya kuwa sasa anaona kuwa amezidiwa na mahitaji na amezidiwa na hali, sasa ni kuwa na hali inazidi kumlemea, si makosa akiomba ili asaidiwe. Kwa yeyote ambaye atakuwa amejibebesha majukumu ya dini ambayo si ya binafsi yake. Si eti wewe umeoa kisha baadaye sasa ti mke amekushinda unaanza kuombaomba, tunajua bwana nisaidie bwana pesa nikamlie mke wangu chakula. Hapana. Yaani mambo binafsi. Ni majukumu ya kidini ambaye hana alaka, hana uhusiano na wewe binafsi wala familia yako. Sasa ikiwa ni hivyo, basi inaruhusiwa mtu aombe mpaka pale atakapo nini timiza lile lengo lake, la kisha aache kuomba na ajizuie. Huyo ni mtu wa kwanza. Wa pili, wa rajulun aswabatuhu jaihatun ijtahat maluhu fahallat lahu almas'ala hatta yusiba qiwaman min aishin. Wa pili ni rajulun, mwanamme, aswabatuhu jaihatun, aliyepatwa na mkasa ani afa samawiya, ani mfano alikuwa na duka, mashallah alikuwa ameweka hapo bidii yake yote na stock yake yote na mali yake yote iko pale. Mara akiamka asubuhi anapata moto muunguza vitu vyote pale, pesa zilikuwa ndani, mali ilikuwa ndani, hakuna kilichobakia, ni jivu tu. Sasa ataanzia wapi? Na hata labda katika hiyo mali alikuwa kuna mali nyingine si yake, alikuwa anadaiwa bado. Sasa ikawa manake roho juu, na wengine wataweza kafa. Na baadhi ya watu ambao hawana imani wakiona hivyo wanasema basi sasa fadhali nife kuliko kuishi katika unyonge na nilikuwa katika hali nzuri. Na ambapo sivyo hivyo. Ama labda alikuwa na shamba, na mashallah alikuwa amelima. Alikuwa amelima na amepalilia, na mashallah mazao yanafanyaje? Yamekaribia kuvunwa, lakini ghafla tu hivi mvua ikaja na ikanyesha mvua kubwa mpaka karibu mazao yote hayo. Ama kukaja magonjwa, wadudu fulani kama nzige ama wadudu wengine ambao huharibu mimea, basi wakaribu kabisa chakula kile mpaka hakuna alichokivuna. Na pale alikuwa ameweka pesa zake zote, ametumia kununua mbegu, kununua mbolea, kupalilia, labda hata kutumia maji ambayo ni ya binafsi kumwagia mmea yake, kwa sababu ilikuwa labda mvua imechelewa, kwa sababu ya kujua kuwa akivuna ataweza kuregesha ile mali ambayo ametumia na hata faida juu. Lakini matokeo yakawa manake hakuna kilichotokea. Sasa kabakia sifra la deni. Sasa mtu kama huyo, mtume anasema anaruhusiwa kuomba mpaka pale atakapopata kile ambacho anaweza akaendeleza maisha yake na hicho kitu, yani angalau kikamkimu katika maisha yake, kisha baadaye ndo ajizuie. Ingawa ni bora zaidi mtu kama huyu anapopatwa na shida kama hii, na Waislamu ndugu zake wanajua kuwa mwenzetu anapatwa na shida kama hiyo, wasingoje aombe, bali moja kwa moja wamsaidie hata ya kabla yeye mwenyewe kuomba. Ili ndio wao wamemstiri na pia kumuonesha kweli wanamjali. Watatu, warajulun asabatuhu faqatun, mtu aliyepatwa na ufakiri wa hali ya juu, hata yakula mpaka waseme thalathatun min dhawil hija, watu watatu katika watu ambao wana busara na akili, min qaumihi, tena katika jamaa zake, waseme nini watu hawa? Waseme kuwa laqad asabat fulanan, hakika fulani amepatwa, faqatun, na ufakiri na umaskini wa hali ya juu zaidi, yani haja, amepatwa na hali ambayo anahitajia kweli, ana shida kweli. Sasa ikiwa hali imefika hivyo, fahalat lahu almas'ala, sasa hapa inakuwa ni halali kwake kuomba. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa hairuhusiwi kwa Muislamu kuwa na tabia kuomba, lakini ikiwa imebidi kwa sababu hizi ambazo zimetajwa hapa, basi ikiwa ndio sababu ya Muislamu kuomba, basi atakuwa hana madhambi wala hana makosa. Lakini kinyume chake, Mtume anasema kuwa yule ambaye anaombaomba ni kwa tabia yake ni kuomba, siku ya kiyama atafuliwa uso wake ukuwa hakuna kitu, hauna kabisa nyama, akiwa ni mfupa mitupu. Kwa hivyo hadithi hii, kwanza kabisa, taharimu suali nasi, ni hadithi ambayo yataonesha kuwa ni haramu kuomba watu amwalahum, mali yao, biduni haja, pasi na haja. Faqad jaa fi sahih Muslim, imekuja katika sahih Muslim, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mtume amesema, man yasali nasa amwalahum takathuran, yeyote ambaye anaomba watu mali yao kwa sababu ya kutaka kujilimbikizia na kuwa na mali nyingi, fa inama yasalu jamran, basi ajue kuwa anaomba kala moto, falyastaqil au liyastakthir, basi ni apunguze au azidishe tabia hiyo, lakini ajue kuwa ni moto anaomba na itakuwa ana adhabu kali mbele ya Allah. Lakini sa mbali na kuwa ni makosa kuomba, lakini pia jawazu suali, inaruhusiwa kuomba lilhajati ilaiha, unapokuwa unahitajia jambo hilo la kuomba. Wa minha hadhihi alhalatu thalatha almulji'a ila suali, ni hizi hali tatu ambazo zapelekea mtu kuomba, ambazo tumezieleza hapa. Alula, hali ya kwanza, anyakuma rajul, ni mtu awe ni mwenye kuji pia jukumu lislahi dhati albayin, ya jukumu la kusuluhisha kati ya walioteta, baina kabail au kabilataini, kati ya makabila au kabila mbili, au ashirataini ama familia mbili, au qaryataini au miji miwili, vijiji viwili, fayatawasatu bisulhi bainauma, na kawa saa yukati yao kwa kuwa anafanya sulhu. Asikawa sababu ya kuwa lazima gharama fulani azitumie, labda nataka kualika katika holi fulani ili waende wafanye kwa mkutano wa sulhu hiyo, na pale kwenye holi wanataka wakodishe, ama labda nataka awalike kwake na angalau awakaribishe na hata chakula, ili kila mtu afurahi baada ya kula, sawa kiongea watakuwa wanafurahishwa na mazungumzo yao, ama awape angalau kila mwenye kuja bahasha, hata kama ni 1000 ama 500, mwambie ni zawadi hii, ili awatulize na awafurahishe, kisha baadaye saa kiongea wamsikize. Na huwa ni hivyo, ukitaka kusuluhisha, basi angalau unamlainisha yule unaitaka katika suluhu akusikize utakachosema. Sasa katika kumlainisha moyo, mambo kama hayo unaweza ukayafanya, ukampa zawadi kidogo, ukamkaribisha, ukampa chakula kidogo, kamuonesha kuwa mashallah unajali hali yake na uko tayari kumsaidia. Sasa kiasi cha kuwa hata mkeo kwenye suluhu ukawa unaongea basi atakuwa anakubaliana na wewe katika yale ambayo umeyasema, na hata labda kushuka chini katika hali ya kuwa sasa labda ili nini, ili waweze kupatana na kusuluhishana. Kwa hiyo inaruhusiwa. Wa pili ni kama ilivyosema kuwa man asabat maluhu afatun samawiyatun au ardhiyatun min baridin shadidin au harin shadid, labda ni baridi kali ama labda joto kali likaribu mmea, au ghalqin, ama hata mali yake ikaangamia, alikuwa mbeba mali kwenye meli kazama, ama hata yo meli yenyewe ilikuwa mali yake anaitumia kama usafiri, anapata chote pale kazama, ikawa tena hana cha kufanya, au harkin, ama moto kaunguza kabisa mali yake, au mfano wa hivyo ambao tumetaja, basi mtu huyo pia ikiwa hali ni hiyo anaruhusiwa kuomba. Ingawa tumesema kuwa ni bora zaidi tusingoje tuombe, bali yule ambaye ni jamaa yake ama rafiki yake ama jirani wake ambaye amesikia habari kama hiyo, basi ni bora zaidi atangulie kumpa kabla hata hajaomba. Hiyo ndio bora zaidi. Watatu, man urifa bil ghina wal mal, yule ambaye alikuwa anajulikana kuwa mashallah ni tajiri na ana mali, lakini fasabatuhu al faqr wal haja, akapatwa na ufakiri wa hali ya juu na pia shida, akawa anahitajia, fahadha tahilu lahu almasala, huyu pia anaruhusiwa kuomba. Alikuwa mashallah tajiri, lakini ghafla mambo yakambalikia, sasa akawa tena yeye ni maskini. Na kuna watu kama hao ambao wakipatwa na mtihani kama hata anaweza kujifungia kwa nyumba akashindwa kutoka, sababu vile hali ni ngumu na watu washamjua, sasa ile aibu na kuonekana vipi na anahofia na zumzwa na atasemwa vipi, basi ukapata mtu yule hata hana raha kabisa kukutana na watu asubuhi mpaka jioni kwa tumba nikoje. Lakini si vizuri mtu kukata nini tamaa na maisha. Kio maisha menda vizuri leo, kesho unaweza kutarajia vibaya. Menda vizuri leo, ani vibaya leo, kesho utarajia vizuri. Hivyo tu, kwa sababu ulimwengu uko hivyo, mara furaha, mara huzuni. Then tumaliza huo mlango, tunaingia katika babu sulh. Hizo hadithi ambazo zao mlango navyoona hapa kwangu zimalizika, kama kwenye bado kuna hadithi fulani zimbakia ya? Zimeisha? Basi fadhali, kwa kama zimeisha, inshallah kabla tujenga katika mlango mwingine, kama kuna swali lote kwa hizo hadithi ambazo tumesoma, mweza kuuliza kama kuna swali, ili sisi tukaingia katika mlango alafu ule mlango uliopita mkasao kabisa hadithi zake, na hata mlikuwa mna swali pia kasaulika. Naam. Manaenda uswali. Fi ayi shay'in sawun fi hukmin min al-ahkam al-fiqhiyya, ama katika maani al-kalimati al-hadithiyya au ghairi dhalika min al-asila. Naam, tafadhali. Wanawake wanawake wanaokalia, hiyo ni lugha ya wanaume, wanasema hivyo, nimekaliwa ama huyu amekaliwa. Mwanamke akali mtu. Na wewe mbona ukakubali kukaliwa? Ndio shida kubwa ambayo inatokea katika ndoa. Nini shida ambayo tunaomba Allah tuepushie? Ni watu kuwa katika mwanzo wa kuoa huwa nakosea. Na kukosa tu pale mwanzo, hiyo shida itakuandama mpaka mwisho wa ndoa. Naelewa? Na kosa utokea wapi? Wakati wa kuchagua yule unataka kumuoa. Kwa asilimia kubwa siku hizi vijana huwa hawachagui wasichana eti kwa sababu ya kuwa ameridhika na tabia zake ama na familia yake, yani malezi yao na tabia zao. Mara nyingi huwa si hivyo. Vijana wengi wanakimbilia mambo mengine ambayo hata si yale ambayo ni muhimu. Na Uislamu unasema kuwa mtu angalie dini. Tunka al-mar'atu li arba'in, mtume alisema hivyo. Katika mama nne ambao mtume alitaja, li jamali hapo uzuri wake, wali mali hana kwa sababu ya mali yake, wali hasabi hana kwa sababu ya nasaba yake na familia yake. Lakini mtume akasema wali dini ha, na pia ni kwa sababu ya dini. Kisha akasisitiza akasema fadhfar bi dhati din. Ukichagua, chagua mwenye dini. Na hapa mwenye dini ina maana kuwa dini tutajuaje kuwa nayo? Ni kulingamana na vile malezi alivyolelewa kwao. Mashallah, amelelewa katika malezi ya dini na ibada na nini, kujistiri, na pia tabia. Tabia ni muhimu sana. Sasa lakini usipojali hayo, ukiona tu kwa vile huyo msichana ni mzuri, ama kwa vile huyo msichana amesoma, ama kwa vile huyo msichana basi familia yake ni fulani, ama kwa vile huyo msichana na mali, ukaangalia mambo mengine ambayo si ya kimsingi, basi ndio itakuwa ni shida kubwa. Na ni vizuri pia, mbali na kuangalia dini, lakini ni vizuri pia mtu akitaka kuoa angalie kafaa. Kafaa manake ni mwanamke ambaye unaona kuwa ani mnaendana. Ni vizuri zaidi napooa pia upande huo angalie. Ndio maana kuendana, si ndio? Eh? Yeah? Auji maana kuendana. Ani wenyewe unasema kuwa ni mwanamke ambaye ni type yako. Mwanamke ambaye ni type yako. Ni vizuri kuangalia hivyo. Unajua wakati mwingine unaweza kaenda kwa sababu tu ya kutamani kuwa nataka mwanamke fulani. Na yeye mwenyewe pia akajua kuwa umemtaka kwa sababu hizo ambazo umetaka kwake. Na sasa itabidi manake aanze kukusumbua. Sababu anajua wewe kwake yani umemtaka kwa sababu ambazo si za kidini wala si kwa za kitabia. Sasa ndio utapata kuwa ataanza kukusumbua na kupeleke mbio kiasi cha kuwa mwanzo huko kuangalia kuwa na mweza au masimwezi. Unaelewa? Kuna baadhi ya wanawake wanapenda mambo makubwa. Si tu kwa sababu ya kuwa anajifanya, ni kwa sababu amelelewa hivyo. Kwa nyumbani mashallah alikuwa amezoea maisha ya hali ya juu. Wewe mwenyewe maisha yako ni duni. Naona lazima muoe eti kwa sababu mempenda. Lakini sasa unashindwa kujua kuwa baada ya kumpenda mapenzi hupungua na yakazidi. Akishakuja ili mapenzi endelee kuwa unavyotaka, lazima umweke katika ile condition ambayo alikuwa akiishi pale nyumbani kwao. Akiona kwa mambo yameanza kumbalikia, pia ataanza kupunguza mapenzi yake kwako. Na sasa hapo akishaanza kupunguza mapenzi, ndio mwisho sasa anaanza pia kukuasi na kusikizi. Na kwa vile wewe sasa bado unamtaka na uko tayari kumwacha, sasa utakubali tu kumsikiza kwa lolote ambalo anafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa unaona kuwa sasa atafanyaje na yeye kweli sasa hasa mambo kama hayo. Lakini sasa ikiwa ni mwanamke ambaye anajua kuwa ni size yako, maisha yao ni sawa na maisha yenu, na yeye yuko tayari kuishi kwa hali ambayo uko nayo, na kule kudanganyana kusiwepo, mtu aseme ukweli, basi mara nyingi huwa matizo mengine yanaepukika. Alafu pia ni kuomba Allah zaidi, kwa sababu haya yote ni kujaribu. Lakini naweza pia ukafanya hivyo na hivyo pia ukaangukia pabaya tu. Sababu kuna wengine pia unaweza kupata umetoka katika familia maskini. Baadhi ya wanawake wako hivyo. Familia ni nini? Ni maskini. Na waliishi katika hali ya nini? Ya kiumaskini. Lakini akishakuja kwako analazima aanze kuishi maisha ya juu. Tena hataki kabisa kusikia. Sasa na hauwezi. Ikiwa uwezi, sasa hapo ndo unaanza kukaliwa. kwa sababu sasa itabidi manake ni kwa nini afanye kusudi, na kwa vile sasa humwambii kitu basi na maana kwa itabidi ndio manake kaliwa huko, kwa kuwa sasa manake hauna sahihi kwake. Ukienda kuongea na kwambia kwa unaongea nini wewe mwenyewe umeshinda kuni kunitimizia shida zangu na haja zangu, kana kwamba kuna mwanadamu ambaye anaweza akamtimizia mwanadamu mwenzake shida zake zote. Haiwezekani. Utafanya uwezo wako na kadri ya Allah alivyokujalia, na lazima kuridhika na kusubiri kuwepo na kuvumiliana. Sasa kwa ujumla ni hivyo. Kisha jambo lingine ambalo pia huwa halifai sana ni kupenda mwanamke sana, huwa haifai. Natakiwa upende mwanamke kiasi, kiasi cha kuwa sasa unaweza ukajikontrol wakati amekosea, ukawa una uwezo wa kumwambia kitu, na ukawa anajua kuwa ukimwambia na akakataa una mamlaka juu yake ya kufanya uamuzi wote ambao unaweza kufanya na hata ukawa umemdhuru. Lakini mwanamke akishajua kwa wewe unampenda kupindukia kiasi cha kuwa hauwezi kumwambia kitu, na tukimwambia kataa basi ndio hauwezi kufanya chochote, kwa sababu ya kuwa wewe uko tayari afanye chochote, lakini muhimu tu abakie na wewe. Sasa hapo itakuwa ndio umeshaamua nini kwa sababu kaliwa unavyodai kuwa umekaliwa. Allahu musta'an. Lakini sasa tusitafsiri kukaliwa ni kule kumsikiza mke wako na kule kuongea naye vizuri na kule kumtekelezea haja zake, hiyo sio kukaliwa, na kumsaidia katika mama ambayo unaweza kumsaidia, huko sio kukaliwa, bali huko ndio kuna stahiki kupatikana kati ya mume na mke. Lau alam. Kwa inamaanisha kuwa mtu afai kuwa mwanamke kwa sababu ya kutamani mali yake. Mashallah mwanamke ana mali, nikimwoa nitakuwa mashallah nishaupanchi. Kwa sababu sasa itakuwa manake na sisi mke, nitaanza kutembelea kwenye magari yake, nitaanza kukaa kwenye masofa zake, nitaketi kwa nyumba yake, lakini mwishowe utakuwa tena wewe ni kama mfanyakazi wake pia. Huwa ni hivyo, inaishia hapo. Sababu atakuona tu huyu amekuja kwa sababu mali yangu, sasa wacha nianze kumwambia osha vyombo na hata sifika pia usugue vizuri. Allahu musta'an. Hiyo gari ambayo unasema utakimbilia ndani, anakuambia anza kuosha, hebu kaosha ile gari. Wanasema kwa ule kume kuja tili utembelee kwa gari. Hebu osha ile gari, mwenye ameketi pala na ngoja ya kwambie hapo ujaosha vizuri. Allahu musta'an. Naam, swali lingine? Mpambana swali kwa ile mada ambayo tumeisoma, anaweza kaulizia. Babu taflisi wal hajr. Naam. Kama hakuna tuanze mlango mpya. Naam. Hal min su'al? Tafadhali. Kusaidiwa vipi? Yaani mwanamke amekuja anataka mtu amekuja anataka msaada. Hawa watatu ambao mtume wataja, si ndio? Kusaidia katika Uislamu, Muislamu anaruhusiwa kusaidia mtu yote, awe ni Muislamu au ni kafiri. Isipokuwa ikiwa wamekutana wawili Muislamu na kafiri, basi Muislamu anatakiwa atangulize Muislamu wenzake. Lakini kumsaidia kafiri kwa shida ambayo imempata, jambo ambalo halipingiki, na hasa hasa uende kwa sababu ya kumvuta katika Uislamu na kumfanya mpaka apende Uislamu na aslimu, kwa haikatazi. Allah anasema hivyo, la yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hasa an tabarruhum manake kuwafanyia wema, na katika wema ni kuwasaidia katika mambo kama hayo. Wa tuqsitu ilayhim, na kuwafanyia haki na uadilifu. Kwa manake kusaidia mtu ambaye si Muislamu, bora tu asiwe katika wale maadui wa Uislamu na Waislamu, hafanyii wadui Uislamu, yeye anaishi maisha yake na si Muislamu, lakini akashikwa na shida na unaweza kumsaidia, msaidie, ni sawa hiyo. Naam. Kifaya dhunu tendele mlango babu sulh. As-sulhu lughatan qat'u al-munaza'a. Sulhu katika lugha manake ni kukata mzozo. Yaani kulikuwa kuna mzozo kati ya watu ama pande mbili, na ukajitahidi mpaka ule mzozo ukaumaliza. Hiyo ndio maana sulhu. Wa shar'an, lakini katika sheria tunakuzungumzia kuhusu sulhu, muaqadatun yutawassal biha ila muwafaqatin baina mutakhasimaini qat'an lin-nizaa. Muaqada ni kuwekeana makubaliano, yutawassal biha, makubaliano ambayo yatawafikisha ila muwafaqatin, kwa kuafikiana baina mutakhasimaini, kati ya wanaoteta wawili. Qat'an linnizar, maafikiano ambayo yatakuwa ni yenye kukata ule mzozo uliokuwa kati yao. Wa huwa jaizun, na jambo hili ni jambo ambalo la sawa kabisa, laruhusiwa lifanyike. Limeruhusiwa kwenye kitabu cha Allah na hata sunna ya mtume na hata ijma na hata qiyas. Kwa jambo ambalo atakiwa Muislamu akiweza kufanya jambo hilo, basi asiache kulifanya. Allah anasema wasulhu khair, na sulhu ni jambo la khairi na jambo zuri. Hiyo ni aya katika sura An-Nisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema as-sulhu jaizun, sulhu inakubaliwa na inaruhusiwa, baina al-muslimin, kati ya Waislamu, illa sulhan, isipokuwa sulhu ambayo inaruhusiwi ni sulhu ambayo ahalla haraman, itahalalisha jambo la haramu, au harama halalan, ama ikaharamisha jambo la nini, la halali. Hiyo ndio sulhu ambayo haifai. Lakini ikiwa ni sulhu tu ya kuwa watu wameteta na ukiwasuluhisha watapatana na waendelee kukaa vizuri, basi sulhu hiyo inaruhusiwa na ni sawa kabisa, bali mwenye kufanya hiyo sulhu anapata thawabu. Naam. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu kuhimiza watu kuhusu jambo hili la sulhu, hadithi iliyopokewa na Abu Darda, anna nabia sallallahu alaihi wasallam akala ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-saimi was-salati was-sadaqa, hivi niswaambieni kuhusu fadla ambayo mtu akipata basi atakuwa mpata daraja kubwa, daraja ya mwenye kufunga na hata mwenye kuswali na hata mwenye kutoa sadaka. Kulna bala, masahaba akasema kwa nini, tuambie mtume. Kala mtume akasema islahu dhatil bayyin, ni kufanya sulhu kati ya watu. Kwa hivyo ni jambo ambalo lafaa na ni jambo ambalo mtume amehimiza kwa kuwa lina thawabu nyingi kiasi hicho na daraja kubwa zaidi kule mwenye kufanya hivyo. Wa ajma almuslimuna ala jawazi, na maulama wa Kiislamu wote wamafikiana kuhusu kuruhusiwa na kufaa jambo hilo kufanyika. Naam, fadhal fadhal. Kwa sulhu ino manake, kisha hapa anasema kuwa sulhu aqsamun na sulhu ina aina nyingi, nagawanyika sampuli nyingi. Minhu, miongoni mwake, asulhu baina almuslimina wa ahli alharbi, ni kufanya sulhu kati ya Waislamu na wale watu ambao walikuwa wakipigana vita na Waislamu. Biaqdi adhimati au alhudnati au alaman, kwa kuweka makubaliano ya kuwa sasa wale waishi chini ya himaya ya Uislamu na wawe wanatii amri za Kiislamu katika serikali hiyo, ama suluhu ipatikane kwa kuwa saa kuwe hakuna vita kati yao, kuwe kuna utulivu, kila mtu anaishi na amani, mambo kama hayo. Kwa hivyo suluhu kama hii inaweza kufanyika, nikawa ni suluhu ambayo inakubalika, kama suluhu ilifanyika kati ya mtume na wale makafiri maarufu kuwa suluhu Hudaybiyah. Wa minhu ma yakunu baina ahli al-baghi wa ahli al-adli, na kuna sulhu ambayo inakuwa kati ya watu ambao wanavuka mpaka, yani madhalimu na watu ambao ni waadilifu. Hinama yakhruju al-bughat ala al-imami, na ni wakati ambao wale khawarij, watu ambao ni waovu, wanapokuwa wameasi kiongozi wakawa wanataka kumpindua na kufanya fujo, naam, na kisha baadaye ikawa sawa na teta na wanagombana vita kati yao, sasa ukawa wanafanya nini, sulhu kati yao, basi ikawa pia ni moja katika sampuli za sulhu na ni sawa hiyo. Wa minhu, na miongoni mwa sulhu, ma yakunu baina zaujaini, ni ile sulhu ambayo inakuwa kati ya wanandoa wawili, idha khifa shiqaq bainahuma, pale tunapokuwa tunaogopea kutengana kati yao. Kwa hivyo inatakiwa suluhu ipatikane, nikiwa wewe unaweza kufanya suluhu ile, basi itakuwa ni bora zaidi. Waminhu as-sulhu baina al-mutakhasimaini fil amwal, na pia miongoni mwa sulhu ni kufanya sulhu kati ya wanaoteta kuhusu mali. Wa huwa al-muradu huna, na kule kufanya sulhu kati ya wanaoteta na wamesababisha kuteta kwao kumesababishwa na mali, ndio lengo la huu mlango hapa fi hadhihi tarjama, kwa hiyo unwani ambayo tumeisoma. Kisha anasema wa sulhu fil amwali qismani, kule kufanya sulhu kwa mali kuko aina mbili. Aina kwanza sulhun ala iqrarin, na aina pili sulhun ala inkarin. Kuna sulhu kwa kule kukubali, na kuna sulhu kwa kule kukataa. Walikuli qismin ahkamun kha tahusuhu, na katika kila moja katika hizi sulhu mbili zinazofungamana na mali zina hukumu ambazo zinafungamana nayo. Naam. Naona tukisoma haya mambo hata tutashindwa kusoma alifata moja katika mlango. Lakini pia ni vizuri tuyasome kwa sababu ndio fiqh hiyo. Kwa hivyo anasema hapa sasa kuna sulhu aina mbili ambayo inafungamana na mali na ambayo ndio mada yetu kwa huu mlango. Sulhu ya kwanza ni sulhu ya kukubali jambo, na sulhu ya pili ni sulhu ya kukataa jambo. Hii sulhu ya kukubali pia inagawanyika aina mbili. Ya kwanza as-sulhu ala jinsi al-haqi, ni kuwa kufanya sulhu kwa aina ya ile haki. Wadhalika bi an yaqira li khasmihi bidainin fayusqit anhu ba'dahu, na ni pale mtu anapokuwa amekubali deni ambalo anadaiwa na ikawa sasa amesamehewa hilo deni. Au bi'ainin fayahibu lahu ba'dahu, ama kwa kile kitu chenyewe ambacho alikuwa nteta. Kwa hivyo ilikuwa labda huyu anasema kuwa nakudai, huyu akasema kuwa sikudai, nakudai na basi ikawa sasa ni vita, maneno, ugomvi, mpaka mwisho akawa sawa anasuluhishwa. Basi katika kule kusuluhishwa, yule ambaye alikuwa anadaiwa ikawa anatakiwa kukubali, na baada ya kukubali yule anayemdai akasema basi madamu ushakubali mimi sina lingine isipokuwa na kusamehe na ni bora zaidi. Sasa tunapata kuwa kuna sulhu kama hiyo. Aina pili ya sulhu ay yusliha anil haqi al muqarru bihi bighairi jinsihi fayasihu wa yakunu hinaidhin muawadhatun imma bay'in aw sarfin aw ghairihima fa tajri fihi ahkamu tilka al muawadha. Ni mtu kubali ile haki ambayo bighairi jinsihi, lakini ambayo si jinsi yake. Ani mfano kuwa ulipewa kitu ukakubali kile kitu ya kuwa unadaiwa. Mfano ulikopeshwa pesa ukakubali, ingawa sasa pesa ambazo ulipa si zile pesa ambazo ulipewa, ni zingine, lakini pesa zile zile. Sasa hii naswihi na inakuwa sasa lazima uregeshe, naam, kile kitu ambacho watakiwa uregeshe, na kesi inaisha hapo. Sasa sulhu ya kukubali ni aina hii ya sulhu. Lakini sasa kuna sulhu ambayo ni kukataa. Wadhalika bi ay yad'iya insanun alayhi aynan fi yadihi au daynan fi dhimatihi fa yunkiruhu almudda'i alayhi. Mtu anadai kuwa huyu namdai, na yule ambaye anadaiwa anakataa. Thumma yusalahu ala malin fayasihu as-sulhu. Kisha wao sasa wanasuluhishana kwa mali fulani, nikao imetimia sulhu kwa njia hiyo, basi naruhusiwa. Wayakunu fi haqi munkir ibraun liannahu badala al-iwad lidaf'i al-khusumati an-nafsihi wa laysa fi muqabil haqi thabitin alayhi. Sasa ikiwa yule ambaye anadaiwa na kawa nakataa, inatakiwa ajitakase, yani aoneshe kuwa yeye hadaiwi, ili sasa ndio itakuwa suluhu inapatikana kwa njia hiyo. Kwa sababu kawaida katika masala ya kuteta, kama kaida inavyosema, kaida fiqhia, al-aslu bara'atu dhimma. Hiyo ndio asili ya nini, ya masala ya kiwanadamu. Manake asili ya mwanadamu yote ni kuwa yeye hana dhimma kabisa, yani hana anachodaiwa, wala hana jukumu lolote, wala hana mzigo wote. Kwa hivyo ili udai kuwa huyu unamdai, ama ana jukumu fulani ambalo alikuwa atekeleze, ama ana ahadi ambayo alikuwa ameweka, kwa hivyo anatakiwa atimize. Sasa wewe unaidai hivyo, ndio unatakiwa uthibitishe, wala siye mwenye kukata ya kuwa undai mmoja nikopesha. Kwa hivyo unatakiwa wewe ndio uthibitishe. Sasa ukishathibitisha, itakuwa inaangaliwa kati ya ushahidi wako ambao umeuleta na kati ya kujitetea kwake yule anayedai kuwa hana nini, hana deni. Naam. Anasema mtunza kitabu, wasulhu kama taqaddama min anfa'i al-uqudi lima yatawassalu bihi ila itfa'i al-fitani wa ikhmadi al-hurub. Ani sulhu, kama ilivyotangulia, ni katika mambo ambayo yana manufaa zaidi, kwa sababu ya kuwa ni moja katika njia ambazo huwa za itfa'i al-fitani, yani kuzima ile fitna, mzozo ambao ulikuweko, wa ikhmadi al-hurub, na hata kutuliza vita, wa islahi al-ahwal wa ridha'i an-nufus, na kurekebisha mambo ama hali zilivyokuwa, na pia kufanya mpaka nyoyo ziwe zimeridhika. Yote hiyo inapatikana kwa ajili ya sulhu. Kwa hivyo ina maana kuwa ndo sababu kiwa Muislamu ameona kuwa anaweza akafanya sulhu wakati inahitajika, basi asiache, kwa sababu ya faida nyingi ambazo hupatikana kupitia sulhu. Na hapa kuna hadithi nyingi ambazo inshallah tutazisoma, tunazungumzia kuhusu sulhu. Hadithi ya kwanza ni an Amr ibn Auf al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sulhu jaizun baina al-muslimin, sulhu yafaa kati ya Uislamu, illa sulhan, isipokuwa sulhu harama halalan, itakayo haramisha jambo la halali, au ahalla haraman, ama ikahalalisha jambo la haramu. Walimuslimuna ala shurutihim, Waislamu watakiwa wawe ni wenye kutimiza masharti ambayo wamekiana, illa shartan, isipokuwa sharti ambayo ifai kutimizwa ni sharti ambayo harama halalan, itakuwa imeharamisha jambo la halali, au ahalla haraman, ama ikahalalisha jambo la haramu. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu wa ankarahu wa ankaru alayhi li anna rawihi Kathiru ibn Abdillahi ibn Amr ibn Auf da'ifun wa kanahu i'tabarahu bi kathrati tulqihi wa qad sahahahu ibn Hibban min hadithi Abi Huraira wallahu a'lam. Almuhimu hadithi ni sahih. Kwa hivyo ina maana kuwa hapa hadithi imezungumzia vitu viwili. Sulhu ni jambo linafaa na la kubalika, isipokuwa tu sulhu ambayo inaenda kinyume na nini, na mambo ya kidini. Pia masharti ni jambo na kubalika watu kuwekea masharti, isipokuwa masharti ambayo yanaenda kinyume na dini. hiyo ndio haifai. Wallahu aalam. Mimi na muda wa dhana umefika. Itaadhiniwa kisha inshallah kama kuna swali sawa, kama hakuna tutaendelea. Naam. Maneno Ibn Baz, Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Lakini nadhani tumesoma hapa pia maneno ambayo maulama wame tafsiri hizo hadithi wakatafsiri vipi. Unajua hadithi ikiwa imehalifu hadithi nyingine, hatua ambayo maulama huwa anaichukua si kuacha hadithi moja kisha chukua hadithi moja. Huwa hatua ambayo anaichukua ya mwanzo kabisa ni aljamu baina alhadithaini, yani kufanya mpaka iwezekane ikiwa itawezekana ili hadithi zote zitumike. Na hilo ndio limefanywa na huu Sheikh, na pia ndio nimezungumzia mimi nilipokuwa nazungumza. Ikishindikana hiyo ikawa haiwezekani, basi ikawa hiyo ndio rudi katika nini ya kuwa sasa tufanye tarjih. Na tarjih maana yake ni kuangalia kuwa ni hadithi gani ambayo itumike kwa sababu ambazo za kubalika na ipi ambayo iachwe. Sasa unapata kuwa katika hizo hadithi mbili tumesema kuwa si eti mwanamke haruhusiwi kutumia mali yake, anaruhusiwa moja kwa moja, isipokuwa ile ni kama heshima na adabu, na pia ni kama kule kuonesha kuwa yeye anamsafishia moyo wake mume wake. Kisha tukasema kuwa hiyo ni kwa upande wa kwanza, lakini kwa upande wa pili akifanya bila ya kumshauri haimaanishi chochote, isipokuwa tu itakuwa nini, maana yake ni kuwa hajafanya makosa, tumesema hivyo, wala si madhambi, isipokuwa tu si sawa na ikiwa atamueleza atakavyomchukulia mume wake. Ndio chukulie wewe ni mume, una wake wawili, mke mmoja mashallah ana mali na mwingine pia ana mali, na huyo akawa na mali lakini anakuambia kwa bwana, mimi mali yangu, mume wangu alikuwa anakushauri wasemaje, nitaka nikanunue nini kitu fulani, hii pesa ninayo nitaka nikanunue plot, sasa wanishauri nikanunue plot ama nikanunue gari. Akamwambia mimi na fadhali nunua gari tutembelee, nunua plot angalau tutajenga. Na mwingine naye hakukwambia chochote, pia na mali yake. Akafanyaje? Kashtukia tu jamaa nini? Anakuambia unajua bwana, mimi na ploti, hata sasa nishaanza kujenga. Ni mke wako huyo. Ni yupi ambaye utaona kwa kweli ani mke wangu anaishi na mimi vizuri? Yule ambaye ana hakwambii, nashikia tu basi najua mimi nataka niende kidogo, pia nina ploti huko najenga sasa hivi. Na mwingine hata kabla kununua alikwambia na ukamwambia sawa. Ni yupi ambaye utaona kuwa amekupa heshima? Bila shaka ni yule ambaye amekushauri. Sasa hiyo tu peke yake. Lakini yule mwingine pia hakushauri, hajafanya madhambi, lakini bila shaka atakosa, anazorotesha uhusiano wake na wewe. Kuliko leo kama angefanya vile, basi angekuwa anaimarisha ule uhusiano. Kisha tunasema hivi, ni kuwa hiyo ni kwa upande wa ani kujenga uhusiano kati yao. Ama kwa upande mwingine, Mwalimu akasema hiyo inachukuliwa kwa yule mwanamke ambaye bado hajabaliri, ama bado akili yake haijakomaa, na labda ule mume wake anaona kuwa ni haki afanyaje, amsaidie kwa kule kumhifadhia mali yake ili asitumie vibaya, kwa sababu ya kuwa vile hajafika kiwango cha kuwa sasa anajua anavyotakiwa atumie mali yake. Na kwa mtazamo huo si makosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunavyojua ni kuwa watu sampuli hiyo, kuna dalili ambazo zimekuja kuwafanyia hajri, yaani maana yake kuwazuia ili wasiweze kuharibu mali yao kwa maslahi ya nini, ya ile mali yao na hao wenyewe binafsi. Kwa jambo hilo alikataliki, wallahu aalam. Na kauli ya Sheikh Ibn Baz pia nadhani iko pale pale. Naam. Ghairuhu mwingine? Naam. Ukiona kweli anastahiki, na sijui kama utaonaje, kwa sababu napata kunjua kumuona mtu kwa macho haitoshi kuwa sawa ushajua kuwa anastahiki. Kuna baadhi ya watu ambao hawaombi lakini wana shida, hata kuliko wale ambao wanaomba. Lakini tu kwa sababu ya kujizuia, wanajizuia kuomba. Na kuna wengine ambao wanaomba na hawana shida hivyo. Isipokuwa tunakuwa sawa washazoea kuomba. Bali hata kuna wengine mbaya zaidi kuliko hilo, wanaomba na si eti hizo pesa anaenda kuzitumia kwa haja zao ambazo za kimsingi. Anapata hizo pesa na anaenda kununua miraa. Anaenda kununua sigara. Bali hata kuna wengine wanaenda kufanya nao usharati. Hata kununua pombe. Lakini amekuja kuomba. Sasa tunapata kuwa kwa sababu hiyo, yani wallahi ni ngumu kuhukumu moja kwa moja kwa sababu ya kuona mtu kwa macho. Lakini sasa mimi naomba mtu anaweza kusaidia. Si makosa, tunasema hivyo kwanza, si makosa. Kwa sababu imetokea, kuna hadithi imethibiti kuwa kuna sahaba kwa sababu ya kutafuta ikhlas na kutaka afanye jambo asionekane na mtu yote, alikuwa anatoa sadaka kwa giza. Ile asubuhi ile, manake bado ni giza giza, anachukua pesa alafu anaweka kwa mkono wa mtu. Yule mtu hamuoni bado, hawezi kujua huyu ni nani. Alafu anaenda zake. Lakini ikifika asubuhi, yule aliyepewa anaanza kujitangaza. Mashallah, nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia, nimepata nini? Riziki nikapewa. Na akija kuona yule ambaye anajitangaza, anajua kuwa ni mtu ambaye ni mwizi. Anashangaa, kwa nini tena mali yangu nimepewa mwizi? Lakini nilikuwa simuone yeye, alikuwa anione, kwa sababu nilikuwa sitaki nionekane. Mara pili tena akapeana kwa mwingine ambaye alikuwa ni mzinifu. Kwa sababu ya kuwa alikuwa hamjui na muone. Lakini yule mtu akaanza kujitangaza na akajulikana kuwa kumbe ni yule, akajua nafsi yake kuwa mimi ni yule ambaye nimempa. Hakuna mwingine. Siku ya tatu akipeana akapia mtoto wake. Mtoto wake pia akaanza kutangaza, mashallah leo nimepata nini, akishtukia babake anajua kuwa kumbe nimepeana, nadhani napea mtu mwingine kumbe mtoto wangu. Hiyo siku ya tatu akaamua hapana. Wewe angalia, mimi sikukusudia wewe. Hiyo pesa unasema umepewa ni mimi nilitoa. Sasa niregesheni nipe mtu mwingine. Ila akasema hapana, twende kwa mtume. Ndio sasa mtume alipoambiwa, mtume akasema kuwa la, mwachie. Wewe unalipwa kwa nia yako njema, na yule ana haki kuchukua kila ambacho amepata. Kwa ina maana kuwa wewe utakuwa haone makosa ikiwa umetoa kwa nia njema, kuwa huyu unavyomwona ni maskini anahitajia kumsaidia. Hasa itakuwa ni shauri yake. Ikiwa labda anahitajia, itakuwa ni sawa. Ahitaji lakini anajifanya yeye na Mungu wake. Ama kwa kuwa sasa uwe unafanya mazoea pia si vizuri. Kwa sasa unajua watu wakishajua kwa okay, kumbe sasa mimi nitakuwa nasaidiwa, ama kumbe ukiomba utakuwa nasaidiwa, sasa watu wengi wataanza pia kuingia katika njia hiyo. Kiasi cha kosa itakuwa manake sana kana kwamba unazoesha, kama vile taone huko unapata kuna watu wanajitia kuwa ni machokora. Sasa unapata kuwa wamezoea tu kukaa kwenye roundabout na sehemu ambazo wanajua hapa huwa mara nyingi jam zinakuwa, ili waanze kuomba wenye kupita magari. Na kisha pewa kama ni chakula anaenda kununua gamu. Anavuta ulevi huo. Ama unapata kuwa hata anaenda kufanyia mambo mengine ambayo ni ajabu ajabu. Sasa unapata kuwa na kwa sababu ya kuwa alianza mmoja, wawili, wengine wakoona hivyo wakaanza kujazana. Unapata sasa ni line tuna foleni ya watu. Sasa yote hapo pia ili kukomesha, ni afadhali nini? Mtu atoe kwa njia ambayo hatafungua mlango wa watu wengi kuanza tabia hiyo ambayo ni mbaya. Allahu alam. Tafadhali. Una muda wa dhana wa iqama umfika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.